بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Evet arkadaşlar, uzun süreden beri birlikte olmanın amacını ve planını yapıyorduk. Elhamdülillah Denizli'de harika bir programla hatim buldu bu programımızda. Saygılar ve selamlar.